چهره بکشای که از شوق به پرواز آیم، تا بود جان به تن از خود روم و باز آیم. پر ز افغانم و خاموش چو ابریشم ساز، زخمه دادرسی کو که به آواز آیم. چهره بکشای که از شب پرواز آیم، تا بود جان به تن از خود روم و باز آیم. پر ز افغانم و خاموش چو ابریشم ساز، زخمه دادرسی کو که به آواز آیم. تنم از ضعف چنان شد که به سر منزل خویش نبرم را ز بی در باش که از خود روم و باز آیم. چهره بکشای که از شب پرواز آیم، تا بود جان به تن از خود روم و باز آیم. پر ز افغانم و خاموش چو ابریشم ساز، زخمه دادرسی کو که به آن